Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Üstüne yükseliyoruz. Şerol Günbayrağı'nın helikopterinden Ankara trafiğine bakacağız. Şerol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Şevke'ye gel, Şevke dinleyiciler. Hepinize günaydın. Evet, biraz bulutlu bir hava ama gönüllerdeki yağmur durduktan sonra tepeden yağacak yağmurdan öyle çok büyük bir rahatsızlık duyacağımızı hiç zannetmiyorum. Herkese sevgiler, yüreklerine sağlık diyorum. Alkışlarla uğurluyorum Şevke'ye gel. Dur bir daha, nereye yeni geldik, kimin nereye uğurluyor? Eski Şenol'u tarihe uğurluyorum, tarihin çöplüğüne uğurluyorum. Yepyeni bir Şenol, daha ne olabilir, her açıdan daha biraz daha açmış, biraz daha bilinmiş, bazı pürüzlerini ortadan kaldırmış bir Şenol olarak merhaba diyorum. Şenol Bey, dün bir kendi kendinize hesaplaşma yaşadınız yayında, bir tatsızlık oldu. Evet, o tatsızlığı yaşattığım için dinleyicilerden üzülüyorum ama hesaplaşmamı yaptım. Ben kendime dün verdiğim mesajı şu anda tüm dinleyicilerimize, özellikle de gençlere vermek istiyorum. Buyurun Şevval Bey, açık mikrofonlarımız. Teşekkür ederim. Sevgili gençler, yarın öbür gün başınıza ne iş getireceğini bilmediğiniz insanla bir gönül ilişkisine, anlatabiliyor muyum? Yani bu gönül ilişkisi aşk gibi de olabilir ya da bir tatlı efendim bir öpüşme oralarınızı, buralarınızı efendim birbirinize şimdi bunlar şey yani eğer ki sadece aşkın dışında biraz daha böyle bir yakınlaşma ve ellerimizi tutuşturarak sarılmamızı biraz daha ileriye taşıyarak diyerekten acaba üstümüzü de biraz daha... Anladık Şenol Bey, tamam. Yani böyle biraz daha çıplak gibi. Anladık Şenol Bey, tamam. Yani çıplak dedim, öyle hani denize gitmiş gibi değil, yani tamamen çıplak. Anladık Şenol Bey. Anlatmayın, tamam, böyle bir yakınlaşmadan bahsediyor. Ama çıplak bir yak... Anladık Şenol Bey. İşte o tip şeylere lütfen iki defa, üç defa, beş defa, kaç defa düşüneceksin. Lütfen onu düşün, güzel hesapla. Yarın öbür gün başına iş açacak bir insanla yarın öbür gün başına iş açacak. Anlatabiliyor muyum? Anlıyoruz Şenol. Yani hayatımıza giren insanlara biraz daha özen gösteriyoruz. Doğru, çok doğru. Yani yaşı başımıza uygun olacak başka şey. Ya orada problem yok. Nasıl yok işte, 84 yaşında kadınla aşk yaşadınız diye böyle oldu. Ama yabancı biri yaşandı. Ha ya, o zaman yaş önemli değil, uyruğu mu önemli? Uyruk derne, kuyruk, uyruk. Eşbiri duydun mu? Duydum Şenol Bey. Kuyruk diyorum. Duyduk Şenol Bey, çok gülmedim ben. Yani o da önemli değil. Ne önemli, madem hani yaşı önemli değil, uyruğu önemli değil. Yani önemli olan sonradan başka şey çıkmasın. Siz Beatrice örneğini vermiyor musunuz? Beatrice zannediyordum ismini. Evet, Beatrice zannediyordunuz, İngiliz zannediyordunuz. İngiliz değil, bir kere Fransızmış. Ben zannediyordum Şevkir'e gel. Şevkir, ben şimdi sizin bana neler dediğinizi hiç saymayayım yani bugüne kadar. Hayır, bir şey, bir dileğim var. Bu lütfen şey olmasın diyorum. Ölmesin diyordunuz. Ölmesin değil. Hani yaşlı ama bir şey söylüyorum. Böyle olmasın, böyle olmasın, böyle olmasın. Öyle olursa, böyle olmasın, böyle olmasın, böyle olursa. Öyle olursa işimizi istiyordum. Ne diyordum? Şimdi tam hatırlayamıyorum Şenol Bey. Ne diye? Annabella Lulu, Annabella Lulu olmasın diyordum ya. Ha evet, kadının adı Annabella, öyle bir şey. Annabella Lulu olursa işimizi istiyordum. Evet, neymiş peki, ben Annabel diye bir şey duydum. Annabel Lulu'ymuş işte kadının ismi. Şevkiye hatırlayabiliyor musun şimdi? Düşünebiliyor musun esprisini, bunu, korkusunu hissedebiliyor musun yüreğinde? Yok, bana öyle bir şey yani. Ne oluyor Annabel Lulu olunca, ne oluyor? Kendisi benim evim. Efendim? Evim. Yani siz kendi ebenizi... Maalesef yıllar sonra kendi ebemi buldum Şevki'ye gün. Nasıl sizin ebenizin adı Annabella Lulu oluyor Şenol Bey? Annem beni Fransa'da doğurmuş. Ay, hiç haberin yok benim. Ya haberin yok. Benim, Benim biraz böyle Avrupa'yı bir işler olmam da zaten buna dayanıyorsun. Neden Avrupa'yı? İsmin bile Fransız ismi. Chanel. Chanel'e benzesin diye. Heee. İşte anneme lalolu annemin Fransa'da ebesiymiş. Yıllar sonra öyle bir turist olarak buraya gelmiş, özellikle beni aramış. Ben de tabii ki yabancı dil olmayınca Arabella Lulu'yu da bir İngiliz zannedince, ismini de Beatrice zannedince böyle bir yaklaşımda bulundum. Ama kendisi benim ebeğim çıkınca aramızdaki ilişkiyi tamamen kestik. Artık seviyeli bir... Seviyeli bir ebe-bebe ilişkimiz var. Bunun dışındaki bir ilişkiyi Arabella Lulu'yla... Sürdümle mümkün değildi. Bunu kendisi de çok güzel bir şekilde anladı. Gerçi biraz geç anlamış oldu. O başta da bile anlamıştı da ben hissesini çıkarmadı. Ben dün bir iki defa istifra ettim ve bu ilişkiyi de böylece geride bırakmış oldum. İnşallah abi. Gençlere buradan mesajınız ne? Ebe bebe ilişkisini kutsallarına lütfen konuşsunlar. Alo. Tamam Şevreştim. Mesajı da aldık, kapatalım isterseniz. Gençlere birkaç mesaj daha verseydim ben. Ne mesajı vereceksin Şevmi? Hangi mesajı vereceksin? Neyle ilgili yani? Gene ya diş bakımıyla da ilgili olabilir. Dişle çünkü çok önemli. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yandım Allah yandım, yandırmam beni diyerek günün gazetelerine dönüyoruz sevgili dinleyiciler. Fahri Öğünç, Oktay Demirci ellerinde günün gazeteleri buyursunlar. Günaydın, günaydın gerçekten. İlk başta bir günaydın de Fahri. Günaydın olsun. Söyleyecek başka bir kelimemiz yok, aşk olsun bu saatte söylemeyeceği en güzel şey, en faydalı bünyeye. Yani okuduğum haberler gerçekten çok moral bozucu haberler. Onu duydum yani. Artık lafı gevelemeyelim. Yani insanlar işini gücünü ona göre ayarlasın. Dünyanın sonu geldi. Evet. Ben geliyor. Söyleyeyim. Geliyor. Geliyor. Geldi de diyebiliriz artık. Yani. Geldi, yani dönüşü olmadığına çarşamba göre. Çarşamba mı neymiş? Ben en son çarşamba öğlen gibi falan gelecekmiş. Yok, o başka bir teori herhalde Fahri senin söylediğin. Öyle bir teori de ne güzel. Dünyanın sonu çarşamba öğle ikindi gibi gelecekmiş. Öyle bir teori ver biliyorsun. Öyle bizim miymiş? O zaman Gülaydın'a söyleyelim pazartesi gelmesin. Niye? Abi pis pis gitmeyin siz de canım. Ne olacak da fark edecek yer yerinden olur mu canım Ege'cim şimdi bir... Toz kalkar değil mi? Tabii kalkar. Senin şimdi Pompei'yi hatırlıyorsun. Doğru. Pompei'de doğru. Nasıl buldular milleti? Çok affedersin. Sefalet içinde. Sefalet içinde mi? Orada adam donsuz adamlar bile yakalandı yani. O zaman... Bir daha sen hayatını niye değiştiriyorsun dünyanın sonu gelecekse de? Yapacaksın her şeyini, temizliğini de yapacaksın. Aydatını da vereceksin. Ha. Doğru. Yani... Aydatlar ne zaman? Doğru bak onu hatırlatıyor. Ben aydatı vermeyeceğim o zaman ya. Bir de dünyayı tamamen mi kapatacaklar? Ne olacak? Kapanıyormuş abi dünya maalesef. Ama belki başka bir gezegenden yüzyıllar sonra birisi gelecek ziyaret edecek. O zaman çarşamba sabahtan abicim eli güzel güzel derli toplu bir hale getiririm. Hı-hı. Düğünde damatlığımı giyerim. Hı-hı. Salonda. Elime bir yanıma laptopu koyarım. Bir yanıma cep telefonu. Çünkü insanlar baktım beni buldular. İnsanlık namına tek kalıntı benim evimdeki kalıntılar. İnsanlar cep telefonunu da bulmuştu, bilgisayarı da bulmuştu. He. Efendim bacak bacak üstüne atabilen bir yapıları vardı falan diye. Bence bunun ne yapıyor aslında. Musun? Çok özür dilerim de. Ali'nin odasına bir paket sigara. Baba karşısında sigara içilmiyormuş. Onu da o zaman vermek lazım. Nasıl yani saygı? Saygı. Sen merkezi. Salonda oturuyorsun ya. Orada da Ali'nin odasında da. Sigara orada yani. Sigara çocuklar orada. Çocuklar babanın yanında içmiyorlar. Sadece böyle bir şey yapacaksan küçük de bir not yazıp açıklaman lazım. Biraz karışık bir hikaye oldu. Hayır. Yani senin gizli Ali'nin odasında sigara içtiği falan da düşünülebilir. Bir şey yazmaya başlarsam çok uzar. O zaman hiç gerek yok abi paket koymaya. Onu nereye kalacakları belli olur mu Oktay'ım? Ben mesela yanıma ödenmiş faturalarımı alacağım. Demek ki o dönemlerde fatura ödemek şeymiş. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bizim ne? Bulduğumuz kalıntılardaki o Hanzo'lar hangi şeyi bıraktılar bize? Affedersin. Adam orada Mısır'da bütün piramitlerin içine yazdı da yazılar kendine göre. Doğru. Şu A harfidir, şu B harfidir diye bize şey bıraktı. Bıraktı mı? En iyi ihtimalle eşyaları var yanında. Ama öyle kendileri için. Özür dilerim de Pompei. Ben dönüp dolaşıp sizi tekrar Pompei demek istemiyorum ama Pompei'de Pompei. Orada bıraktıklarını hepimiz biliyoruz. Ben zaten geçen gün internette Pompei'nin sırrını sabaha kadar Pompei diye. Yani o Pompei'nin orada bir de duvarlara fotoğraf da yok o zaman tabii adamlar çizerek de göstermişler. Neyle çizdiklerini de buradan söylemek istemiyoruz genç bele, arkadaşlarımız bele, var. Bele bele bele bele değil. Onun tonlarca fotoğrafı var lütfen ya. Bugün şimdi, hiçbir sitede bulamayacağınız şeyi Pompei'nin duvarlarında bulabilirsiniz. Şöyle diyebilir miyiz Fahir? Pompei'nin sitesine girin, sitesine gezmeyin. Tabii canım. Şimdi birkaç günümüz daha var. Çarşamba değil, onun müjdesini bir vereyim. Ne oğlum, onu söyledim bana hafta sonu. Zaten hava biraz berbat. Sonra. Oktay, vereceğin haberi verdin. Onun gününü ve o gün neler yapılması gerektiğini reklamdan sonra. Şimdi bunlar da son reklamlarımız artık. Yani, bir daha, yani nerede bulacaksın reklam da, nerede bulacaksın bırak radyo, nerede bulacaksın da reklam gireceksin. Bunları da doya doya yaşayalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar efendim. Dünyamızın sonu nasıl geliyor? Oktay Demirci açıklıyor. Şimdi çeşitli teoriler vardı. Daha iki hafta önce birkaç ay kalmıştı Fahir, senin verdiğin haberde. 150 ay mı kalmıştı? Neydi? Yok canım, benim ağzıma öyle bir laf. Oktay, bütün dünyanın sonunda benim omzuma yükleme. Fahir dedin ya öyle bir şey diye. Hayır yani... bu teori tamamen ne oldu? Bitti. Faş. Tamamen sonlandı. Çürüyen bir teori oldu senin anlattığın. Şimdi 2030 yılında dünyaya çarpması beklenen bir göktaşı. Ki bunun adını da vermek istiyorum, yazın. 2000 SG 344. Çok ya özür dilerim ama dünyayı yok edecek göktaşından madem bir havalı bir isim koyalım, plaka gibi şeyle. Doğru. Vallahi aynen. Sanki Hıncal Uluç yazmış gibi 2000 SG 4'ü gördüm Bağdat Caddesi'nde hız yapıyordu falan, öyle olmasın. Bunun adı işte ne, kara yumruk mu olacak? Bunun kara bela. Ölüm getiren mi? Hayır, şey öyle olacak? Değil. Tatar Ramazan. Öyle bir şey, efsane. Hayır, şey o var. O zaman Kadir İnanır'a ters olur. Bir o ama yapalım. Dünyaya indirilmiş bir tokat gibi düşün Tatar Ramazan. O öyle bir elini kaldırır. Ama o Tatar Ramazan'da öyle oturuyordu, beyaz atkıyla iyilik de yapıyordu bazı mahalle sakinleri. Tamam, 2030'a kadar yaptığı iyilikte yanına kar kalacak işte. Abi ne şu... iyilik yapıyor çok affedersin, senin aidatlarını ödememenden başka? Ya 2000 bir dakika, iyi işte dokunmuyor, dünyaya dokanmıyor. İki, istese şimdi de dokanır. Bir de niye şunu göktaşıyla bitiriyoruz? Ne olur ya, daha nezih bir son yok mu? Bana da biraz yaman geliyor. Yani çünkü bir şey, ben çünkü çarpışmadan yani rahatsız oluyorum. Gerçekten rahatsız oluyorum. Yani çarpışma dediğin öyle lalitten bir çarpışma değil. İşte onu diyorum, onu sevmiyorum. Oktay, daha yumuşak bir şey yok mu? Tatar Ramazan tokatı gibi hakikaten doğru. 45 bin kilometre hızla. Saatte 45 bin kilometre hızla gelip çarpacak. Ben bu oyunu bozarım diye mi geliyorum? Ben şimdi, bu oyunu bozarım arkadaş. Şimdi astronotlar bu göktaşını durdurmak için göktaşına halka yapacaklarmış. Böyle bariyer yapıyorlar mesela, üstüne, polis bariyeri. Üstüne inecekler. Oğlum o Armageddon'da yapıldı, Armageddon'da olmadı. Yapıldı, olmadı hakikaten. Olacak, vallahi olacak. Olmadı. Şöyle bir durum var, şimdi onun üstüne inecek astronotun. Göktaşının çarpacağı ilk şey olma ihtimali de var. Astronotumuza göktaşı. Ama ben üzgünüz. Ama söylediğim bu şey. Bu kovboy filmlerinde atla treni atlıyorlar ya, onun gibi. Yani kovboyla astronot karışımı bir şey göndermek lazım ona. Ha, senin anladığım kadarıyla şey yapacaksın. Ha, yandan yanaşacak. Ha, öyle orada hop diye. Arkadan tık tık atlayacak üstüne. Abi izliyorum. Zaten uzay aracı işte, at yerine uzay aracı kullanıyor. Orion denen bir şey. İnecekmiş. Orion desene sen, ben anlamamıştım. Ben onu çünkü Orlon deyince, çünkü Orlon. Bicirgıç yapacakmış astronot böyle diye olup ama çarpmaktan vazgeçecekmiş. 3 ay sürede de orada konaklayacak bu astronot. Sonra yine Orion'una binecek, gelecek. Yemesi içmesi falan. Yemesi içmesi tabii, her şey dahil. O 3 ayın içine her şey dahil. Ya arkadaşım, iyi kötü hepimiz fizik okuduk. Bak sen mühendis adamsın Oktay. Evet, evet. Şimdi bak, kötü konuşmak da istemiyorum ama benim bildiğim fizik kuralları dahilinde. Evet. Adamı gönderdin uzaya, bak tamam. Gidiyorlar, hiçbir şey demiyorum tamam. Gitsinler, eyvallah, gözümüz yok ama orada 45 bin kilometre hızla giden. Abi şu anda 45 bin demedim ki ben sana, çarpacağı hız 45 bin kilometre saatte. Nerede yakalayacağız abi biz, Konya yavaş dışında yavaş geliyor dünyaya doğru. Satürn'ü geçtikten sonra yokuş ya. Ha, bayır aşağı orada diyor. Hızlanacak. Ha. Orada boşu alacakmış. O köşede tam rampada bekleyecekler yani. Zaten boşu aldığı için de balatalarda. Abla problem çıkacağı için çarpacak. Şey zaten böyle Uranüs'ten sonra hafif orası rampa. Ha, orada doğru. Saatte orada, tam kamyon gibi düşün. Ha, anladım. Arkasından gelecek. 3000-5000 anca şey yapıyordur ya. 3000-5000 oradan zaten çıkınca tepeden saldım çayıra. Anladın mı yani? Şimdi şu anda 45.000'le gitmiyor. Tamam bak, fizik kurallarını da bir şekilde mantık silsilesinde açıklayabiliyorsun. Demek İki astronot. İki astronot. Yani yedekli yani. Gidilecek. Body sistemiyle. Ama ne yapacaklarını tam anlamadım ben. Parçalar toplanacakmış göktaşından ve dünyaya getirilecekmiş. Önce onları kafamıza atacaklar. Alıştıra alıştıra. Ha şimdi şey diye. Bak ben espriyi anladım. Şimdi biz bekliyoruz ya Göktaş'ı, bunlar şey, lan kaçırdık Göktaş'ını, şey yapamadı falan diye. Sonra böyle taşları atmaya başlayacaklar. Herkes korku içinde, bütün insanlık yerlere kapanacak, öleceğiz falan derken şakala şaka. Bak işte size de getirdik diye işte oradan küçük küçük oyma taşlar, pipo yapılmış mesela bu Göktaş'ından. Onları hediyelik herkese, küçük bir nazarlık şimdi, mesela. Şimdi korkutuyorlar gibi mi? Tabii canım, şimdi korkutuyorlar. Ondan sonra herif oradan vuracak böyle. Ben anladım onu. Güzel bence bir espri. Dünyanın sonunun böyle dışarıdan değil içeriden olması daha hoş olmaz mı? Patlama gibi bir şey. İçeriden Pompei. Patlama. Bak Pompei ne kadar öyle hoş. Ama şey, yanardağdan da çıkması böyle tak diye. Imıl bir anda mı? Böyle dört parça mı beş parça mı ne ayrılacaksa ortada o çekirdek biraz uzayda yansın. Ondan sonra o da aksın. Çünkü tutacaksın. Ya abicim nereye kalacaklar ya? Kazmasınlar orada. O kadar takım elbise, o kadar laptop, benim faturalar, Oktay Demirci'nin takım elbisesi keza. Bunlar boşa mı gitsin? Bunlar sen birer işte insanlık değeri be. Laptop'u da böyle elinde tutarsın. Yarın öbür ben gün başka bir gezegenin yörüngesine girdin diyelim. Orada adamlar uydu tamiri sırasında seni görüyorlar laptop'ıyla. Ablam onu karıştırırlar. Nereden gelir bilinir mi? Doğru. Yani ne yapacağını söyleyeyim. Ben o zaman madem çok gönlün olsun. Bir patlama. Evet. Çok sıcak değil ama ımıl ımıl. İç patlama mı? Imıl ımıl bir patlamayla şöyle yalap. Hepimiz bir yalayacak böyle, yani. Bir yalayacak, şöyle alçı gibi kalacağız. Öyle çok fazla değil. Ben geçen gün bir yosun maskesi yaptırdım, aynı ondaki gibi. O çok güzel bak. Hem de cillop gibi olur. Dünyaya bir yosun maskesi mi yapılsın? Abi evet, ben bir kuş kadar kalınlıktaydı yemin ediyorum. Plastik gibi oluyor. Nefes falan da alamıyorsun, tamam mı? Ve cildin pırıl pırıl. Bak onu bir gelecekler. Bir onu de aşılması da kolay. Onu ben bir filmde seyretmiştim Alien diye. Lan bir açacaklar böyle. Cillop gibi EGK, akneler makneler hiçbir şey kalmamış, sımsıkı diri bir cilt. Benim kafamda bazı şeyler oturmuyor. Sakallı bir adamın cildinin, yani sakallı bir ama insanın abi hangi günse tıraş olduracağız yani. Pürüz pürüz olmasının ne anlamı var? Olur mu? Şimdi ben bir şey sorabilir miyim? Sen bu soruyu ortaya mı sordun? Ortaya yoksa Fahir'e mi sordun? Ortaya soruyorum. Ben ortaya aldım, hemen soruyu aldım abla. Üstüne alınıyor. Ben hemen Fahir sen cevapla hadi. Şimdi ablam bak. Ben şimdi bunun çözümünü söyleyeyim. Hayır, o yosun gün maskesi yaptırana kadar ablan demende bir rahatsızlık yoktu. Ama şimdi yosun maskesi sonrasında bana ablam diye yaklaşma. Bak ama neden? Şimdi neden öyle diyorum? Şimdi bir kere bak sorunu ne yapıyoruz? Tümden gelim tüme varım yöntemiyle çözüyoruz. Aynı Pigeon Hole Principle'daki gibi. Ne yapacağız? Herkes o gün diyelim ki çarşamba saat 2'de dünyanın sonu geldi. 2-2.5 diyelim. Beyler 2-2.5 herkes bir gece önceden güzel sinek kaydı tıraşını oluyor. Falanı filanı yok. Çünkü herkes hazır bir şekilde bekleyecek. Falan tamam filan. Şimdi, bu durumda ne oldu? Sakallı bir tane bile adam kalmadı. Zaten sonra otomatikman çözdük. Sakallı adam niye mi cilt bakımı oluyor diyorsun? Evet. O sakal. Şimdi öyle deme. Mesela senin o sakalından, kılından, tüyünden alacaklar. Ne yapacaklar? Yarın öbür gün yeni yeni Ege Kayacanlar. Yeni Oktay Demirciler. Çünkü teknoloji ilerlemiş. Alacak senin bir kılını. Koyacak bir tane mesela kibrit tutsuklu büyüklüğünde bir şeye. Lak diye makineden çıkaracak Ege Kayacan. Mesela bir sürü çıkacak. Pek evet, çok dünyanın doğru her yerine yayılmış olacaksın. O zaman niye kesiyoruz sakalınızı Fahir? Daha sıkı güzel abicim, estetik daha diye bir şey var. Daha gül çıksın diye mi? Şimdi bir lafa ettirmeyeceksin bana. Sen benim sakalımı kesmekle benim ne yapmış oldun? Sakalını kesmiş oldum. Ama ben sana yosun maskesi yaparak cillop gibi yaptım seni. Yani ben sana şöyle cevap güzel bir örnek oldu. Aha. Yosun maskesi yaptırmanın sebebi ha, küçük küçük Ege Kayacanlar, küçük küçük Oktay yarın dünyayı doldursun. Doldursun diye anladığım kadarıyla far. Yanlış anladıysam ne olur? Hayır canım. Sen söyle. Abi 5000 sene de olsa 10.000 sene sonra da olsa bunun estetik yeni estetik. Vakti gelecek bir doğru yatırım olarak yani, görüyoruz Fahir. Pompei'deki herifleri görüyorsun affedersin. Bakımsız bakımsız kullanmalı böyle çünkü ver. Ben ondan rahatsız oluyorum. Şimdi madem uzay konusunda çok heveslisiniz. Amerika'nın Güzide kuruluşu, Devlet İstatistik Enstitüsü, NASA ne yapıyor? Uzaya yeni yeni şeyler gönderiyor. Ne gönderiyor? Hangi yerini gönderiyor ya? Bir şeye gönderiyor, göktaşına gönderiyor, bir uzaya gönderiyor. Ama bak. Bir köşk diyor, bir konak diyor. Ama ne gönderiyor bu sefer uzaya? Maymun. Uzay çalışmalarını ne yapmak için böyle? Çünkü insanlar bizim gibi değil. Daha böyle şey yapmıyorlar. Umurunda değil uzay denen dalgalar dönüyor. Uzayda büyüyecek bebe mi gönderiyorlar? Hayır abi, uzaya milyonlarca isim gönderme kararı aldı. Çeşitli yani ama nasıl bak, konfeti gibi yağacak orada, açılacak mesela tam böyle nasıl güneş insan sisteminin ortasında uzayda isimler saçılıyor mesela. Bakın. Neye yazmışlar bu, pimpon toplarına mı? Ya işte öyle küçük küçük kağıtlara yazacaklar canım, niyet hesabı oradan mesela. Uzay tavşanlarına mı? Gibi mesela uzaylı orada bir isim koyacak. Neden mesela Oktay diye bir başka Oktay Demirci bir uzaylı geliyor karşısına. Tak o da Oktay Demirci. Hayda. Ne kadar güzel. Ne kadar ben güzel. Ben aynı şeyi Hafta sonu Aya Yorg Kilisesi'nde gördüm. Böyle bir dilek kutusu var. Evet. Herkes oraya şeylerini, dileklerini yazmış, atmış. Herkes o şeydeki duvarlardaki şeylere bakarken ben o dilek kutusuna baktım. Çok ilgimi çekti. Herkes bir şeyler. Bir tanesini okuma fırsatım oldu. Demiş ki işte ben, Allah'ım bana para ver. Allah'ım işte şey olsun, derslerim güzel olsun. Bir de Tuncer benden özür dilesin. Böyle bir şey. Bunun gibi. Yani ne yazdığımıza dikkat etmemiz lazım. O tür şeylere gönderirken. Bir şey yapmayacağız. Ben sana söyleyeyim. 12 font, italik, kalın harflerle. Küçük küçük kağıtlara şu anda print out olunuyor. Print, onları kesiyor zaten. Onları kesiyor adam. Böyle buruşturuyorlar. Rulo rulo. Hediye çekilişinde yaptığımız gibi küçük kağıtlar. Tabii canım, uzaylılar bir de şey de olabilir. Onu tam şeyini de bilmiyorum. Yani biz isim yolluyoruz belki ama he, orada uzaylı alacak, çekecek. Mesela takdimde Oktay Demirci kim? Benim efendim, gel lan buraya. Bu lan senin... ne biçim lan diye konuşan adama ne gideceğim ben? Uzaylılarda samimiyet. Uzaylı Oktay Demirci. Anladım. Gelecekler sana. Bir size layık değil ama evrenimiz adına size bu hediyeyi insanlığa hediye olarak, sembol olarak şild, veriyor. Şild, uzay şildi. Uzay şildini veriyorlar. Ama uzay şildini nasıl veriyorlar? Şöyle alıyorlar. Sadece çünkü onların adettir, biraz değişik Oktay. Her şey açık olması. İnsanlık şild, adına yapıyorsunuz. Şild, şilteden mi yapılıyor? Hı-hı, şiltten. Bu da tarihe not düşür. Oktay, insanlık adına kendine güzel. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ferhat Göçer'in açıklamaları tokat gibi indi. Yurt dışına açılanlar tokat yiyip geri dönüyor demiş Ferhat Göçer. Gerçekten de Kıbrıs'a gitmeye hazırlandığımız şu günlerde acaba paramızı kumar masalarında yemek yerine vadeli bir şey mi yatırsak? Ferhat Göçer'in söyledikleri düşündürüyor insanı. Sen o zaman şey yap ya, sen büyük şey altına girersin, vebal altına girersin Ege'cim. Senin çoluğun çocuğun var. Sonra da... Sen onları bana ver vadeli. Ben aynı şey gibi bankerlik dönemi yeniden başlatıyorum. Bir ver, hafta sonu üç al. Çok güzel sistemmiş. Şimdi veriyorum ben ama. $200. Ablam sen ne kadar veriyorsun Oktay'ım? Şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk yurt dışı ziyaretimi de Kıbrıs'a yapıyor olmam. Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı. Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmıştı. Valla... Tebrik ederim seni. Vallahi seni tebrik ben ederim. Bak şimdi buradan ilk sinyalleri vermeye başladım. Geleceğin şeysi ne derler? Şimdi önümüzdeki hafta yoğun bir hafta. Yoğun tabii. Ayın canım, Kıbrıs'a gideceğiz. Ayın 12'si yani pazartesi günü. Evet. Nasıl başlıyor hafta bizim için? Bomba gibi, fişek gibi. If Performance Hall'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Saat kaçta oradaydık biz? Bir ara gideriz canım, herkes gitsin bekle. 9.30 falan gibi sahneye çıkıyoruz. Dünyayı Bekleyen Tehlikeler dizisine dönüyoruz kaldığımız evet yerden. Çünkü dünya başı boş bırakmaya gelmiyor. Ya, hakikaten bir bırakalım dedik. İt uğursuz takımı aldı götürdü. Hiç şey değil, hemen müdahale etme gereği. Pazartesi günü ilk müdahale gerçekleşecek. Pazartesi gecesi yine dizginleri elimize alıyoruz. Sonra Salı günü Kraliçe. Salı günü Kraliçe'miz geliyor, doğru. Oh. Evet. Çarşamba onu Bursa'ya yolluyoruz, rahatlıyoruz. Misafiri yolluyoruz. Ondan sonra Perşembe günü zaten yayınımız var TRT FM'deyiz. Perşembe gecesi. Cuma günü de nereye gidiyoruz? Roket. Kıbrıs. Dünyadaki bütün optileri gezmek için Kuzey Kıbrıs'a gidiyoruz. Güzel söyleşimiz var bahar şenliği kapsamında. Bu arada aslında gidiş sebebimiz de Fahir Öğünç'ü ilk yurt dışı seyahatinde yalnız bırakmamak. Çok evet teşekkür ediyorum. Beni Rauf Denktaş karşılayacak. Tahmin ediyorum ki diğer başka siyasi ismini bilmediğiniz Talat Bey. Ben şey gibi aldım, İbrahim Beyter gibi bağırıyor. Derya Tuna'da İbrahim Tatlıses'i. İbrahim Bey, Talat Bey acaba karşılayabilir mi? O da mı münasip değil? O da değil. Kimse karşılamasın diye biz beraber gidiyoruz. Canım arkadaşlarım, kader yoldaşlarım, devrelerim hep beraber gidiyoruz. Orada güzel ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde. Kampüsünde kazı çalışmaları yapacağız. Kazı çalışmaları yapacağız. Aa, mayo götürsek mi ya? Oğlum evet ya. Akdeniz. Akdeniz. Havuz da Akdeniz'e var. Öbür taraftan girmek girmedi denen şey. Tabii canım. Öbür taraftan bir girdin mi? Şu araya çünkü şey var. Süper. Kaptan Kusto şeyini göreceğiz o zaman oradan. Çünkü bir taraftan sıcak bir taraftan soğuk okuyormuş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bir güzel ilk yurt dışı seyahatimde bronz bir tane ülkemize dönüp bir de onun şeylerini anlatacağım. Ya. Kıbrıs gerek işte ticari şey falan filan diye böyle açıklamalar yaptığım sırada. Nereye yapacaksın onu? Havalimanı radyoda bizi... işte başka bir açıklama. Evet abi, bundan güzel mı medya kuruluşu mu var? Ya ondan... da belki şey olabilir ya, döndükten sonra bir iki tane arkadaşımızı basın mensubu diye sana açıklattırırız. Vallahi öyle bilmiyorum. Bir şey olabilir. Benim güzel yanık tenimle güzel güzel açıklamalar yapmayı planlıyorum. Tabii üstümdeki kürkle beraber. Çünkü kumarda kazanacağım paralarla yapacağım ilk yatırım. Dişler, orada çünkü ayakkabı kürk. Alacağım, ayakkabı alacağım. Bir yerden sonra da kürk alacağım. Beyaz bir kürkle gelmek istiyorum ülkemize. Oh çok güzel. Çok güzel bir, çok yoğun bir hafta ama her şeye değer. Değer diyoruz. O zaman... O zaman reklamlar. Bir şey konuşmak için biz girmiştik. Kim ya dinle? Benim bana son bir haber geldi ama artık bekleyeceğiz olursun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Küçük bir sorum var, ona göre karakter analizi yapıyorum. Sor abicim. Bu düetteki George Michael mı olmak istersiniz, Aretha Franklin mi? Ben bir şey söylemek istiyorum. İçimdeki kadın adına Aretha Franklin diyorum. Ben çünkü de içimdeki onu... kadın adına George Michael diyorum. Tamam. Ben respect çünkü. Aynı grupta çıktınız ikiniz de. Tebrik ediyorum sizi. Buyursunlar efendim. Şimdi İspanyollar bir araştırma yapıyordu, hatırlıyorsunuzdur. İspanyollar genelde araştırma yapmazlar be. Siesta ve fiesta ile geçiyor ömürleri diye biliyorum. Abi işte o siesta sırasında meğerse gizliden gizliye ne yapıyorlarmış? Araştırma yapıyorlarmış. En mutsuz olduğu konu İspanyolların. Yatakta en mutsuz oldukları konu. Nereden bildin Fahir? O şey çıktı ya, İspanyollar şey diye bütün dünya yer yerinden oynadı, biz böyle değiliz diye. Kral bile açıklama yaptı. Doğru söylüyorsun, yatakta yemek yemeye böyle bir şey yok. Değil, cinsel hayatı konusunda, cinsel hayat konusunda çok mutsuzlarmış. Çünkü İspanyollar. Çok, tabii evet, böyle çok heyecansızız demişler İspanyolların genelinde. Boğaların ahı tuttu. Son derece mutluyum. En güzel cevap oldu. Bu yıllardır yani bir hayvanı şişlemeyi marifet, spor ve eğlence olarak gören millete en güzel cezadır yani. Doğru. Hakikaten. Doğru. Çünkü hayvan şişlemekten zevk alan adam birbirini şişlemekten zevk alamaz hale gelir. Yani bazen öyle bir şeyden bahsetmedim. Cinsel hayatın mutsuzluğundan bahsettim. Evet zaten onu diyor. Ama şimdi o boğayı kestikten sonra şişe geçirirse ben ona bir şey demem. Bilakis onun terbiyesini veririm. Nasıl şimdi olacağını söyleyeyim. Kesmeden yani şişlere dizdiler beni diye boğa türküsü var. Bir daha alabilir miyiz? Kesmeden şişlere dizdiler beni. Bravo. Bravo. Şimdi İspanyollar şöyle bir şey yapmış. Demişler ki madem en mutsuz olduğumuz konu cinsel hayatın heyecansızlığı. Ta kendisi. Heyecansızlığı. Gruplar yapalım. Yani gruplar kurulsun. Evet. Bir komisyon 15 anlamında mı? Hayır. 15 çalışma grubu kişi anlamında mı? Çalışma grubu. 15-20 kişilik grup. Ne kim ne dediğini anlamaz. Organizasyon problemlerinden gene hiçbir şey anlamaz. Yani birisi şey geldi mi? Sanchez geldi mi? Sanchez neredesin? Ebar burada Ebro. Carlos burada. Yani onun şeyinden yine bunlar zevk alınmaz. Zevk değil zaten de. Ne heyecansız yazıyor? Heyecansız olmuş. Ya yani Oktay heyecan. En büyük heyecanla Carlos geldi mi? Carlos ne zaman gelecek? Carlos taksideymiş. Arkadaşlar siz başlayın, Carlos takside. Ha Carlos geldi. Geldi. Acaba geldi. Carlos yetişebilecek mi? Carlos geldi geldi. Carlos gelse de gelirler. Gelirler. 23 Mayıs'ta ilk workshop düzenleniyormuş. Cinsel hayata heyecan katmak için 15'er 20'şer kişilik dinamik gruplar kurulacakmış. Bu ne demek ben tam anlamadım. Atölye çalışması diye. Kuvvetler. Big Bang grupları. Ne bunlar? Dinamik gruplar nedir yani? Erotik yaratıcılığı harekete geçirmek. Ya Oktay bunlar Don Juan bunların kahramanı değil miydi ya? Olur mu Ege'cim, ne yaptın sen? Kahramanı işte abi. Don Juan İspanyol değil mi? Don Juan İspanyol olur mu? Annesi Portekiz asıllı. Portekizli mi? Tabii ki. Aynı şey değil mi bunlar? Portekiz çok yanlış konuşma. Oğlum sakın deme abi, İspanyola Portekiz Mortekiz dersen valla papaz olursun. Senin lokumuna bak. Latin Yunan lokumu denirsin. Aman aman. Sinirlenmiyor musun? Sinirleniyorsun değil mi? Hayda. Şimdi. Kim var bunların şeyi? Neyim? Muadilim mi? Carmen var. Zapatero var benim bildiğim bir. O da başbakan. Carmen kadın ablam. Carmen kadın. Ama o da çok ateşliydi, adamı baştan çıkarmıştı. Ateşliydi ama kendine yakıyordu. Roman mıydı bu şimdi İspanyol? Ha Roman. Roman. Roman ne ya? Yani gırgırıya da şenlik var orada. Düşününce evet. Müjdat Gezen var bunların doğru. En çapkınları. Yani o da doğru hakikaten biraz yıpratıyor. O zaman bunlara biraz şey lazım. Ne lazım? Çapkın lazım yani böyle bir. Bir İspanya deyince aklımıza ne canlanıyor? Bir matador canlanıyor. O matador da en erkeksi. Gerçi onun da nesi erkeklik orada. Tayt giyiyor abicim. Elinde zopayla boğa dürten adam. Ona da taytı giydirmişler ki anca o kadar zaten. Daracık güdük gibi şey giyiyorlar onu. Olmaz o. Zaten benim aklıma Ana Garcia geliyor. Ana Garcia kim ya? Sen de adamları sayıyorsun. Ana Garcia. Ana Garcia mafyas var ya. Hayır, Ana Garcia mafyas. İspanya'nın en ünlü seksoloğu. bilmiyor musunuz? Şu anda Haydar Dümen'i mi? Hala da hayatta. Ha. Haydar Dümen gibi diyeceğim. Daha iyi bir doktor. Seksolog kendisi. Pardon, kaç yaşlarında kadın? 35-40 yaşlarında. Ama en güzel çağ. Bir kadının en güzel çağı. Madrid Gençler Cinsellik Merkezi diye bir merkezde şu anda çalışıyor kendisi. Ve demiş ki erotik yaratıcılığı harekete geçireceğiz ve kitaplar okuyarak harekete geçireceğiz. Erotik kitaplar mı? Erotik kitaplar. Neler okumamız gerekiyormuş? Bir İspanyol gibi düşüneceğiz burada artık bu noktadan sonra. Yani bence bu İspanya bunu çok dert etmesin. Yani kabinesinde hamile olan başka insan var mı dünyada şu anda? Hamile bakanları var yani burada. Ama sen sonuca yönelik düşünüyorsun. Ben sonuca yönelik düşünüyorum tabii. Yani ama üreme amaçla seks ayrı Ege'cim şimdi sen de hep karıştırıyorsun. Ailevi bakıyorsun. Bir zevk amaçlı seks var, bir üreme amaçlı seks var. Ha. Şimdi o konuya da ben tam girmek istemiyorum ama yani heyecan aralar sadece şey. İki amaç yok. Zevk amaçlı, üreme amaçlı. Bir amaç daha sık. İntikam ol. İntikam amaçlı değil mi? Daha neler var? Şimdi yapılan bir sürü araştırma varmış İspanya'da, hep gizli gizli kalmış da bugün hepsi dökülüyor hakikaten. Dökülsün hakikaten. İspanya dosyasını geç açtık ama tam açtık. Şimdi demişler ki edebiyat zihnin özgür bırakılmasında en iyi yöntemlerden biri. O yüzden biz de bu workshoplarda sadece sevişmiyoruz, kitap da okuyoruz. Kitap okuyoruz dedi. Sevişiyor musunuz dedi. Bunlar bir takım hikayeleri kendi başından geçmiş gibi mi anlatıyorlar da yazıyorlar? Eskiden böyle erotik dergiler vardı. Erkekçeler, evet. Erkekçeler tatlı. Doğru, çok güzel bir şekilde. Komşunuzun sayfası diye. Forum diye geçiyordu bazen. Evet, evet, evet. Forum diye geçerdi. Orada yazardı. O fotoğraf değil miydi ya komşunuzun sayfası olan? Komşunuzun sayfası, fotoğraf, amatör fotoğraflar. Forumda da. Ha, forumu da var mıydı? Onun? Var var, olmaz mı? Anılar ve hikayeler. Anılar ve hikayeler. Öyleydi. Ama orada da hep böyle sanki bir yalan dolan varmış gibi gelirdi bana. Yani ilk başlarda böyle... Ulan herkesin başına neler geliyor hiç. Bakkalın çırağı bile oho almış başı. Tabii o zaman ilk gençlik dönemleri. Gençlik. Bazı şeyleri çok sorgulamıyorsun. Okuduğun her şeyin gerçek olduğuna inandığın bir dönem o. İşte o edebiyat mı? Edebiyatın ta kendisi ya. İşte o edebiyatsa o zaman bu araştırma yalnız, doğru. Yani şu anda İspanyolların derdi bizi gerdi diyebilir miyiz bir süredir gündemimize bakar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi turizm sezonu açılıyor. Ben öyle mutsuz İspanyol istemiyorum ülkemde. Gelsinler, mutlu gelsinler, mutlu gitsinler. Bir de ben onun gerginliğini yaşarım. Çünkü evinde mutsuz, mutluluğu nerede arayacak? Dış ülkelerde arayacak. Aynı benim. Niye ama Alman turisti görüyoruz daha sözün karşısında kıpkırmızı oluyor pancar gibi rakıyla. O mutluluğu buluyor gerçekten. Ya bence... İspanyol başka türlü bir mutluluk aramaya buraya geliyorsa hiç gelmesin, çok özür dilerim. Doğru aslında, adamın dediği doğru, bir yandan da fark etme meselesi. İspanyollar bunu fark etmişler kendi kendilerine dururken. O İspanyol müziği dedikleri şey yaman bir şeymiş, bence oradan başlasınlar. Ama öyle deme, İspanyol müziği. Nasıldı İspanyol müziği, Akdeniz müziği. Fado'ya mı diyorsun? Ben problemin ne olduğunu söyleyeyim mi? Portekiz. Bunlar, o da Portekiz. Bunlar şimdi yıllarca Akdeniz ülkesi, Akdeniz ülkesi diye. Bunlar hani Akdeniz ülkesi deyince herkesin aklına aslında böyle bir İspanya falan geliyor. Endülüs. En alakasız ülkeler bile Akdeniz ülkesiyim diye dolaştıklarında bu Akdeniz havası unutuldu gitti. Biz de Akdeniz ülkesiyiz ya, Akdeniz kanı, Akdeniz kanı diye. De milletin... %70'i suya girmeyi bilmiyor falan. Böyle Akdeniz ülkesi diye ulaşıyoruz. Bu Akdeniz ülkesi olma özelliği yavaş yavaş yavan bir şeye dönüşünce İspanyollar da birbirlerinden soğudu. Herkes de Akdeniz kanı. Akdeniz başka kanlar. Ülkede başka kan da yok. Bir de aynı kutuplar birbirini iter. İter, doğru. Ya Akdeniz kanı, Akdeniz kanını iter. Ama mesela Akdeniz kanı veya... Bence tek çaresi var. Norveç'le bunlar böyle bir pakt mı imzalayacaklar? Ne olacak? Bir dakika ülkeleriyle. Ya bunu kabul etmeden önce dinle. Kaç senedir bu adamlar böyle abi böyle takılıyor. Kaç senedir akıllarına gelmedi. Kaç senedir de Akdeniz'deki ülke sayısı da belli. Abi. Ancak yani yalapşap bir nüfusu devam ettirecek kadar şey oluyordur. İşte üreme amaçlı sekse devam ama zevk amaçlı. Norveç'le bir anlaşma imzalasın. Oradan oraya bir heyet, daha heyet havaalanına girdi. Bir coşku yaşanır. Norveç'te fiyort kalmaz. Fiyort. Oradan zaten fiyortlardan böyle ses gelirdi. Yani o zaman da gerçekten de çözümü İspanya'da biraz rahatlar. Norveç'te o kasvetli yapısından kurtulur. Belki satanist rock gruplarında da biraz azalma olur bu sayede. İnsanlığa hizmet geleceğe ya. Geleceğe güzel bir şekilde bakma şansımız olur. Oradan da arada bize de bir şeyler çıkabilir. Bize de derken? Çünkü bizde hani dört mevsimin bir arada yaşandığı bir ülke ya. Ha. Oradan da turist gelir. Yani Norveç o çiftleri de Türkiye'ye mi getiririz Akdeniz'e? Evet, oradan öyle bence şey. Yani yeni dünyanın İspanya'dan medeniyetler buluşması dediğimiz Anadolu şey, işte Anadolu. Esmer tende sarışın adamlar düşünüyorum ben. Ama o çok çirkin. Papatya. Tarık Mengüç gibi. Yeni nesil insanların hepsinin Tarık Mengüç gibi adamlardan oluşacağını düşünüyorum. Medeniyet 22. yüzyıl insanları. Yemin ediyorum. Tarık Mengüç'te şey esmerten yani. Sapsarı saçlar. Ve sevişmeye her an hazır. Her zaman hazır. Her zaman. Medeniyetler çatışması diye bir şey var ya. He. Bunu tam karşı teorisi şu anda modern sabahlarda konuldu. Ve Tarık Medeniyetler buluşması ve tek bir şey gerekli. Tarık Mengüç. Tarık Mengüç. Hemen şakşuka varsa hemen onu çalalım. Şakşukayı aradım ama nedense bazı insanlar bu kaynaşmayı istemediklerinden şakşuka Radyo Tünün listelerinden hop çıkarılmış. Onun yerine şakşuka ayarından ve Kylie Minogue şarkısıyla devam ediyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.